Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Śląsku ponownie jest najwięcej zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano tam niemal 170 przypadków zachorowań. Akt oskarżenia przeciwko byłemu posłowi Arturowi Z. wysłano do sądu. To sprawa z października, kiedy jechał bez prawa jazdy i potrącił rowerzystkę. Spowolniły plany odmrażania gospodarki w Nowym Jorku. To za sprawą nowych zakażeń koronawirusem w innych amerykańskich stanach. Najwięcej zakażeń ponownie na Śląsku. W ciągu ostatniej doby koronawirusa zdiagnozowano w Polsce u 382 osób. Z tego 169 przypadków było na Śląsku. Takie dane podał resort zdrowia. Dużo zachorowań było również w Wielkopolsce, 107, po 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, poniżej 20 w Małopolsce, 10 w Łódzkiem i po kilka w województwach lubelskim, opolskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Od początku pandemii w Polsce zakaziło się niemal 35 tysięcy osób. Zmarło 1477, a wyzdrowiały prawie 22 tysiące. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do sądu o wydanie ojcu 4-letniej Ines był złamaniem niezawisłości sędziowskiej. Tak odniósł się do tego wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jak stwierdził rzecznik, w piśmie zawarł konkretne żądania wobec sędziego prowadzącego sprawę. Równocześnie zaapelował do Adama Bodnara o wycofanie wniosku. Jeżeli pan rzecznik Bodnar nie miał wiedzy na temat tego pisma, bo zakładam, że mogło też i tak być, to apeluję do pana rzecznika, żeby natychmiast wycofał to pismo i wyciągnął daleko idące konsekwencje wobec pracowników, którzy zdecydowali się takie pismo skierować do Sądu Rejonowego w Radomiu. Dziewczynka urodziła się w Polsce. Po kilku tygodniach wyjechała z matką do ojca do Belgii. Gdy miała rok, matka zdecydowała, że obie wrócą do Katowic. Teraz Ines ma 4 lata i od tamtego czasu nie miała kontaktu z ojcem. Ona nie mówi po francusku, on po polsku. Dziewczynka mieszka z babcią, bo matka zmarła. Do sądu wysłano akt oskarżenia przeciwko Arturowi Z. Były poseł jest oskarżony o spowodowanie wypadku i prowadzenie samochodu bez uprawnień, poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie. Pod koniec października Artur Z. potrącił samochodem pracownicę Biura Bezpieczeństwa Narodowego, która jechała na rowerze. Kobieta trafiła do szpitala. Były poseł był trzeźwy, ale okazało się, że nie ma prawa jazdy, bo wcześniej mu je cofnięto. Jeszcze tego samego dnia, kiedy doszło do wypadku, mundurowi złapali go ponownie. Prokuratura podała, że podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Szymon Hołownia spotka się z Rafałem Trzaskowskim na internetowym czacie i deklaruje, że odda na niego głos 12 lipca. Lider ruchu Polska 2050 mówił dzisiaj rano w Trójce, że chce przedstawić kandydatowi Koalicji Polskiej swoje postulaty. Bo tak się powinno robić politykę. Niech jasno wyrazi swój stosunek do tych postulatów, a one są naprawdę nieproste też dla człowieka, który z partii przychodzi, bo to jest bezpartyjna kancelaria, to jest kontrola NIK-u, upartyjnienia w spółkach Skarbu Państwa, ale również w spółkach komunalnych. To jest powołanie zupełnie pozapartyjnej rady samorządowej. To jest zestaw wet, na którym nam zależy. Szymon Hołownia dodał, że jest gotów spotkać się także z prezydentem Andrzejem Dudą, jednak do tej pory nie otrzymał takiej propozycji. O głosy zwolenników Hołowni i innych kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze, walczy też sztab prezydenta Andrzeja Dudy. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że kandydaci spoza pierwszej dwójki zdobyli około 27% głosów. Zaapelował do wyborców Krzysztofa Bosaka. Ci wyborcy Konfederacji, którym na sercu leży gospodarka, niskie podatki, też powinni sobie zadać pytanie, która siła polityczna te podatki jednak głównie podnosiła, a która je obniża. Druga tura wyborów prezydenckich będzie 12 lipca. Nowy Jork i New Jersey zmieniają plany związane z odmrażaniem gospodarki. Choć statystyki w tych dwóch najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa Stanach są optymistyczne, to sytuacja na południu i zachodzie Stanów Zjednoczonych oraz potencjalne zagrożenie nawrotem fali zachorowań każe przyhamować. Jak silne to będzie hamowanie, to wie Agata Król, która jest w Nowym Jorku. Tempo otwierania się Nowego Jorku i New Jersey zostało zweryfikowane i w niektórych sektorach przesunięte. Gubernator New Jersey Philip Murphy odroczył na czas nieokreślony datę pełnego otwarcia restauracji, a więc możliwości serwowania posiłków w lokalu. Teraz klienci mogą jeść na miejscu tylko w ogródkach. Podobne decyzje rozważają nowojorscy włodarze. Miasto wejdzie w trzecią fazę odmrażania gospodarki w poniedziałek. Restauracje i inne placówki mogłyby rozpocząć obsługę klienta wewnątrz, ograniczając liczbę osób w pomieszczeniu. Na razie do tego może jednak nie dojść, co rodzi protesty wśród właścicieli, którzy są na skraju bankructwa. Branża już straciła blisko 120 tysięcy miejsc pracy. Dane pokazują jednak, że przebywanie w pomieszczeniu przez dłuższy czas bez maski ochronnej na twarzy ma wpływ na skok zachorowalności na południu i zachodzie USA, w Stanach, które zdecydowały się wrócić do normalności wcześniej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północnym zachodzie i północy kraju przelotne opady deszczu, które stopniowo obejmować będą także Dolny Śląsk. Tam też możliwe burze, miejscami z gradem. Termometry pokażą od 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu do nawet 30 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25%, trzeci 44%, czwarty 77% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na wybrane produkty. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 12. Byle do 13. No już niedługo, czwarta godzina audycji Byle do 13. Dzień dobry Państwu, mówią Michał Jakubik, Sylwia Hej, Marcin Cichoński i... Wioletta Myszkowska. Tak, ja też mówię Państwu dzień dobry. The Beatles widzę tutaj na naszej liście jako Here następny. Here comes the sun. wyglądam kontrolnie przez okno i wychodzi na to, że panowie z The Beatles no, nie kłamią akurat w tym przypadku. 13 lub 1 3 13 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do kontaktu, a już za chwilę wracamy do tematu muzykali. To me, I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself up to the moment. Yourself onto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it? Moloko, The Time Is Now. A z nami jest już Monika Rygasiewicz, aktorka Teatru Muzycznego Roma. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Moniko, czy sygnał o odmrażaniu obostrzeń, jak to się mówiło w mediach, o tym, że możecie wyjść na scenę, był bardzo wyczekiwanym? I jak wygląda ta rzeczywistość postpandemiczna, w zasadzie cały czas pandemiczna, w Teatrze Muzycznym Roma? Jak wygląda kontakt z widzem? Byliśmy przeszczęśliwi, jak dostaliśmy informację o tym, że w końcu wracamy i przede wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni, że w ogóle możemy grać. Na początku podeszliśmy do sprawy bardzo sceptycznie. Zastanawialiśmy się, jak tak kameralny i intymny musical sprawdzi się na dużej scenie, ponieważ musical był grany zawsze na scenie kameralnej. Ale jak zagraliśmy pierwszy spektakl, to byliśmy zupełnie spokojni. ponieważ byliśmy tak podekscytowani, że możemy wrócić po 3 miesiącach na scenę, że tą energią zaraziliśmy widzów. Ale jeżeli przepraszam, że wchodzę w słowo, wyjaśnijmy. Tak, tak. Po to on został przeniesiony, Musical One został przeniesiony na dużą scenę, żeby właśnie dla widzów zachować te social distancing, odległości zapewniające bezpieczeństwo. Dokładnie, dokładnie. Więc musical jest grany na dużej scenie i te odległości są zachowane. Widzowie siedzą w maseczkach, jest zupełnie bezpiecznie. Właśnie chciałam tutaj poruszyć temat spraw technicznych, żeby widzowie byli bezpieczni. Przed wejściem do teatru zawsze jesteśmy, mamy mierzoną temperaturę, dezynfekujemy ręce i co ciekawe, make-up też mamy robiony w maseczkach, także jest bardzo bezpiecznie. Jak to make-up macie robiony w maseczkach? Tak, mamy malowane oczy, a maseczki mamy nałożone, także nie ma kontaktu, panie make-upistki nie mają z nami aż tak bliskiego kontaktu i siedzimy w maseczkach. Czy ta rola to spełnienie marzeń? Oczywiście, że tak. Teatr Roma to było zawsze moje największe marzenie i zaczęło się od Upiora w Operze tak naprawdę, więc po 10 latach od mojej pierwszej wizyty w Teatrze Roma, będąc na castingu do Musical One, szczerze mówiąc nawet nie śmiałam pomyśleć, że dostanę tą główną rolę. I kiedy się udało, to był taki płacz, jakbym co najmniej została wyrzucona z teatru, a nie przyjęta. I oczywiście były to łzy radości. Powiedzmy na koniec, dla tych osób, które nie widziały i nawet nie wiedzą, o czym jest ten musical, co to za historia? Jest to historia miłosna. Historia opowiadająca o spotkaniu dwójki ludzi, dla których największą pasją jest muzyka. Jest to też musical o samotności w wielkim mieście, o marzeniach i zupełnie przypadkowych sytuacjach, dzięki którym możemy spełniać te marzenia. Jest to wyjątkowy musical, ponieważ rzadko kiedy możemy spotkać się na scenie z muzykami wcielającymi się w rolę i aktorami grającymi na instrumentach. Jest to musical, który został zaadaptowany, bo pierwsza wersja była wersją filmową, więc być może część naszych słuchaczy kojarzy ten film. Czy dla pani film był pierwszy, czy musical był pierwszy? Tak, jak dostałam informację o castingu, to od razu nadrobiłam zaległości, zakochałam się w filmie, w muzyce przede wszystkim, piosenka Falling Slowly, która dostała Oscara, absolutnie po szybkim nadrobieniu musical, no jednak trochę można powiedzieć był pierwszy mimo wszystko. Tak, szybko się można zakochać w tej opowieści, naprawdę. Dokładnie. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy w pani imieniu i naszym do Teatru Muzycznego Roma, a to nagranie, które zostało już wywołane, Falling Slowly. Raise your

to wtedy potrafią kosztować mniej niż takie najtańsze bilety na taką dużą gwiazdę, która przyjeżdża do Polski. No to zaraziłaś mnie. Czego teraz posłuchamy? No wrócimy znowu do Wicked, czyli do takiego musicalu, na który my w Polsce jeszcze czekamy, ale jest to na pewno bardzo znany musical, który pojawia się często choćby w serialach amerykańskich. Let his flesh not be torn, let his blood leave no stain. Though they beat him, let him feel no pain. Let his bones never break, and however they try to destroy him, let him never die, let him never die. Alakanamen, amen, archim, archim, alakanamen. Alakanamen, amen, archim, archim, alaka, alaka. What is this chanting? I don't even know what I'm reading. I don't even know what trick I ought to try. Fear, where are you? Already dead or bleeding? One more disaster I can add to my generous supply. No good deed goes unpunished. No act of charity goes unresented. No good deed goes unpunished. That's my new creed. My road of good intentions led where such roads always lead. No good deed. Much to mention, was I really seeking good or just seeking attention? Is that all good deeds are when looked at with an ice cold eye? If that's all good deeds are, maybe that's the reason why. No good deed goes unpunished. All helpful urges should be circumvented. Let all laws be agreed. I'm wicked through and through, since I cannot succeed. Fiero, saving you, I promise no good deed will I attempt to do again, ever again. No good deed will I do Idina Menzel śpiewa o tym, że żaden dobry czyn nie pozostanie bezkarny. Wspominaliśmy dzisiaj o tym, że pewne musicale powstały w ten sposób, że są adaptacją książki czy filmu, że to jest czasami w drugą stronę. To idzie, że najpierw jest film, a później musical. I jednym z takich musicali jest Król Lew, wyreżyserowany przez Julie Taymor na podstawie animacji Disneya. I dlatego usłyszymy tam bardzo dobrze nam znaną muzykę Eltona Johna, Hansa Zimmera, Lebo M, do słów Toma Rice'a. Oficjalna premiera odbyła się w 1997 roku, czyli dosłownie kilka lat po premierze filmu. W Polsce ten musical nie był wystawiany, ale wydaje mi się, że wielu z Państwa wie o jego istnieniu, chociażby dlatego, że bardzo często odwołują się do niego seriale amerykańskie i z taką nostalgią, znaczy pamiętam taką scenę z jednego serialu, kiedy postać, która bardzo nie chciała iść na spektakl musicalowy, wróciła po Królu Lwie kompletnie oczarowana. I jest to magia, która zachęca na pewno do tego, żeby ten musical zobaczyć, nawet jeśli bardzo dobrze zna się wersję filmową. I o tym opowie Magdalena Adamus, czyli Katus Gikus, autorka kanału na YouTubie i współautorka podcastu Czytu Czytu. Król Lew w Londynie w tym momencie jest jedną z największych atrakcji turystycznych. Jest jednym z najbardziej kasowych musicali wszechczasów. Głównie zawdzięcza to temu, że wykorzystuje fenomen oryginalnego filmu Disneya. Jeżeli chodzi o takie moje osobiste doświadczenia, to był jeden z pierwszych takich ogromnych mega musicali, które mogłam zobaczyć na londyńskiej scenie i oczywiście wychodzi się z tego z takim wrażeniem wow. Dla mnie jest to musical, który ma wady, ale jego wkładu w kulturowy fenomen musicalu jako takiego jest niezaprzeczalny. Wizualia w Królu Lwie są zapierające dech w piersiach. On się zaczyna tą ogromną, monumentalną sceną powitania młodego Simby przez wszystkie zwierzęta sawanny. Scenografia w tej scenie jest zrobiona absolutnie fantastycznie. Tam są drewniane kukły, ludzie poprzebierani za ptaki, grupy aktorów wnoszące kostiumy słonia, które poruszają się dzięki jakimś mechatronicznym wstawkom i to robi niesamowite wrażenie. Wizualna warstwa Króla Lwa jest absolutnie fenomenalna. Rewelacyjnie oddaje tą ferię barw, kolorów, ciepło słońca, które w całej kreacji filmowego Króla Lwa jest bardzo ważne. Kiedy się adaptuje znane już w większości widzów filmy na musical, to też zawsze trzeba dodać tam coś nowego, żeby jednak widz nie dostawał klatka w klatkę przełożenia animacji na scenę. W Królu Lwie jest parę piosenek dołożonych, które na przykład w animacji pobrzmiewały tylko w linii melodycznej utworów symfonicznych. Jest tam parę zmian fabularnych, na przykład bardzo dziwne relacje pomiędzy Skazą a Nalą, które do filmu dla dzieci nie mogły wejść, podczas gdy w musicalu okazuje się, że Skaza chce z Nali uczynić swoją nową królową, żeby rodziła mu potomków. I musicale bazujące na takich disneyowskich filmach bardzo często są przez to mroczniejsze. Czy ja dobrze zrozumiałem? To jest Król Lew wersja dla dorosłych? Czy jest to wersja dla dorosłych? Myślę, że nie, niekoniecznie. Tylko znaczy ten fragment akurat, o którym Magda mówiła, to też można było zobaczyć w tej nowej wersji Króla Lwa, że tam też jest taki wątek właśnie pokazujący te relacje Skazy i Nali, których w animacji nie było w ogóle tego wątku. Jest zupełnie na dalszy plan odsunięty. A ja ciebie chciałam zapytać właśnie, bo zgodzisz się chyba ze mną, tak myślę, że zupełnie inaczej odbiera się musical czy koncert w momencie, kiedy siedzimy przed telewizorem albo na przykład słuchamy ścieżki dźwiękowej, zupełnie inaczej jak jesteśmy w środku, jesteśmy publicznością. Ja tak naprawdę musicale, kiedy zespół gra na żywo, traktuję jako dłuższą wersję, fabularną wersję koncertu. Coś takiego, co potrafi też robić Roger Waters, prezentując spektakle i budując scenę i opowiadając jakąś historię. Tak to odbiera moje serce. Także ta energia też uczestniczenia, myślę, przyciąga. Także nie tylko nowe utwory właśnie, które się pojawiają na deskach teatrów, to robią, albo nowe aranżacje wzbogacane o wiele nowych nut. I teraz taki utwór właśnie, który, on nie pojawił się w samym filmie, w samej animacji Król Lew, pojawił się na takiej płycie z dodatkowymi piosenkami do filmu, ale myślę, że wiele osób go kojarzy. Tak, ale właśnie w wersji musicalowej, on pojawia się dwa razy w tym musicalu, to jest zupełnie coś innego.